Poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 lipca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Padł rekord zakażeń koronawirusem, potwierdzono ponad 600 zachorowań w ciągu ostatniej doby. Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski już po spotkaniu. Jak podsumowali rozmowę, to wie nasz reporter, z którym się połączymy. Na wschodzie Mazowsza sypią się wnioski o odszkodowanie za straty w rolnictwie. Wszystko przez ulewę i grat. Potwierdzono 615 zachorowań, zmarło 15 osób. Resort zdrowia poinformował o zakażeniach koronawirusem w ciągu ostatniej doby. Zakażeń jest najwięcej od czasu pojawienia się pandemii w Polsce. Liczby rosną od kilku dni, głównie za sprawą sytuacji na Śląsku, gdzie chorują górnicy z kolejnych kopalni, a także ze względu na sytuację w Małopolsce, gdzie koronawirusa stwierdzono w kilku przedsiębiorstwach. Do tych danych będziemy jeszcze wracać w kolejnych serwisach Trójki. Rząd tymczasem rozważa wprowadzenie kwarantanny dla osób wracających do Polski z niektórych państw. Rzecznik rządu Piotr Miller wyjaśnił w Polsat News, że chodzi o te kraje, w których jest wielu chorych. Nie chcę definiować, które to będą kraje, ale uczciwie mówimy o tym, że tak jak Wielka Brytania kilka dni temu wprowadziła takie ograniczenia, a tak samo różne kraje rozważają wprowadzenie tych ograniczeń i Polska również. Ja myślę, że to może być w ciągu 2-3 tygodni, taka decyzja może zapaść, ale może zapaść również w ciągu kilku dni. Jeżeli okaże się, że epidemia bardzo mocno uderzyła w jakimś kraju, to taka decyzja może być podjęta, więc uczciwie o tym w tej chwili mówimy. W ubiegłym tygodniu Wielka Brytania wprowadziła kwarantannę dla powracających z Hiszpanii. Zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i Rafał Trzaskowski mówią o ważnej i merytorycznej rozmowie. W Pałacu Prezydenckim zakończyło się spotkanie kandydatów w ostatnich wyborach. Z inicjatywą wyszedł Andrzej Duda, mówiąc o potrzebie łagodzenia politycznych sporów. Rozmowa toczyła się za zamkniętymi drzwiami, a obaj politycy o rezultatach mówili na osobnych konferencjach prasowych. Ponownie łączymy się z naszym reporterem Karolem Surówką. Karolu, co mówili? Andrzej Duda mówił, że było to spokojne i merytoryczne spotkanie. Prezydent chciałby, żeby stało się ono pewnym symbolem i nową tradycją po wyborach prezydenckich, żeby pokazać, że wobec najważniejszych wyznań da się stworzyć pewnego rodzaju koalicję polskich spraw. Żeby całe polskie społeczeństwo i wszyscy wyborcy widzieli, że można sobie po prostu podać dłoń. Bo przecież tyle jest różnych konfliktów na tle politycznym w rodzinach, wśród przyjaciół, wśród znajomych. Są te podziały, one są faktem. Trzeba robić wszystko, żeby starać się je zasypać. O merytorycznej rozmowie mówił również Rafał Trzaskowski. Dziennikarzom relacjonował, że poruszył temat wolności mediów i roli samorządów. Mówił też o inicjatywie nadania jednej z ulic Warszawy imienia Lecha Kaczyńskiego. Były kandydat Koalicji Obywatelskiej wyraził też opinię, że w ostatnich wyborach nie miał on równych szans ze względu na, tu cytat, zaangażowanie się całego aparatu państwa po jednej stronie. Andrzej Duda przedstawił przeciwne zdanie. Mimo tego taka rozmowa według prezydenta Warszawy była potrzebna. Dzisiaj w Polsce potrzebna jest rozmowa jak najbardziej merytoryczna. Na pewno się w wielu kwestiach różnimy, natomiast ważne, żeby wysłuchać argumentów drugiej strony i rozmawiać w sposób stanowczy, ale merytoryczny. Rozmowa między Rafałem Trzaskowskim a Andrzejem Dudą trwała około pół godziny. A relacjonował Karol Surówka. Wysyp rolniczych wniosków o szacowanie straty na wschodzie Mazowsza. Uprawy zniszczyła susza, deszcze i grat. Najgorzej jest w gminie Platerów. Można powiedzieć, że 90% gminy, kilka procent gminy cierpiało przy grodowiciu, bo również zboża, warzywa, sady jabłoniowe, jak również wiśnie, to wszystko zostało wybite. Szacowaliśmy szkody, po 90% nawet były szkody, 89%. Myśmy wysłali do wojewody wnioski i dalsze te procedury będą się toczyły. Mówił wójt Jerzy Garucki. Pogoda nie oszczędziła też powiatu siedleckiego. Straty sięgają ponad 50%, przyznaje wójt Sławomir Wasilczuk. W pewnym dniu przeszedł deszcz bardzo nawalny i sporo zbóż położył, jak również pasami przeszedł grat. I tam to wszystkie rośliny zostały zniszczone. Rzepak został obity. Wszystko to leży na ziemi. W przypadku kukurydzy są dziurki w liściach. W zbożu widzimy, że nawet niektóre kłosy są obcięte. Nie wiadomo jeszcze, kiedy ruszą wypłaty. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie wypłaciła jeszcze wszystkich pieniędzy za ubiegłoroczną suszę. Aleksander Łukaszenka boi się utraty władzy. Tak sytuację oceniają niezależni komentatorzy w Rosji, mówiąc o zbliżających się na Białorusi wyborach prezydenckich. Wczoraj białoruskie służby zatrzymały ponad 30 domniemanych rosyjskich najemników. Prezydent Łukaszenka oświadczył, że mieli oni destabilizować sytuację przed wyborami. Radio Echo Moskwy cytuje ukraińskiego komentatora Macieja Ganapolskiego, którego zdaniem Aleksander Łukaszenka, bojąc się utraty władzy, może chcieć wykorzystać tę sytuację do ogłoszenia stanu wyjątkowego i zawieszenia kampanii wyborczej. Ekspert przypomina, że grupa Wagnera jest rosyjską agencją wojskową kontrolowaną przez związanego z prezydentem Rosji biznesmena. Komentator podkreśla, że niezależnie od tego, jak rozwinie się sytuacja, najbardziej ucierpi na tym wizerunek Władimira Putina. Niezależna Nowaja Gazeta przekonuje, że zatrzymanie rzekomych najemników rosyjskiej agencji wojskowej to spektakl przygotowany specjalnie dla zachodnich sąsiadów i Stanów Zjednoczonych. Aleksander Łukaszenka chciał pokazać Zachodowi, że zielone ludziki, te same, które zajmowały Krym, są już w okolicach Mińska i Rosja już prawie okupuje Białoruś. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj przeważnie słonecznie, a najładniejsza pogoda będzie na Dolnym Śląsku. Przelotnie popada tylko na Pomorzu oraz w Warmii i Mazurach. W Opolu 26 stopni, 24 w Lublinie, 22 w Poznaniu, najchłodniej 19 w Koszalinie. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, ponownie witam pomocników niskich cen. Marian, chodź szybko, wielkiej wyprzedaży Media Expert mówią. Zostały jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję Hepaslimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię Hepaslimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety Hepaslimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Ktoś w Twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halidomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halidomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jej, prawie 8 minut po godzinie 11. Redaktor Kołek Margański i redaktor Kotek Olszański. We'll be right back. Słynny Rokit z roku 1983. W 1983 roku redaktor miał, miał. Kotek to ile miał lat? W którym? 83. To muszę szybko policzyć. 5. 20, nie, więcej. 19. Nie, 29. Pytam, bo tyle pięknych listów i życzeń dla redaktora Kotka. Super. Wczoraj redaktor Olszański skończył 8. Przestań. 66, pan przestanie. 60, ale teraz proszę państwa, to jest historia a propos ryzyka. Już, już? Nie, jeszcze nie. Ja za długo. Bo jest godzina 11:14 prawie i trzeba powiedzieć, że jeszcze przed południem usłyszą państwo kolejny fragment naszej powieści o Stoczni Gdańskiej, czyli powieści Janusza Głowackiego pod tytułem Moc truchleje. W roli narratora występuje Piotr Wrączewski. Rewelacyjne, tego się słucha fantastycznie. Ale teraz posłuchajcie państwo, Paweł napisał tak. Mam dziś wisielczy humor. Przyszła klientka do serwisu i poprosiła o etui do telefonu znanej popularnej marki, bo właśnie mąż zszedł i na ostatnią wolę poprosił o telefon do dębowej jesionki. No to ta pani, żeby było ładnie, zakupiła nowe etui ze skórki cielęcej. Mąż będzie w niebo wzięty. Pytanie jest o ryzyko tej sytuacji, bo bardzo wiele osób rzeczywiście boi się tego, że jak już będą w tej dębowej jesionce, to się ockną. I wtedy ten telefon by się przydał. I wie pan, jaka jest dla mnie puenta? Mm-hmm. Wiem, dlaczego się skremuję. Okej. Okay. A zdaje sobie pan sprawę z tego, że ktoś może pana wystawić na kominek? Nie, to jest zabronione, proszę pana. Pani Małgosia skomentowała ten fakt telefonu w trumnie. Za pewną opłatą można zlecić zamiast dębowej jesionki przetopienie na diament. Wtedy ryzyko jest tylko takie, że jakaś kobieta nosić będzie naszyjnik lub wisior. Ach, to apetycznie. Ale teraz o ryzyku poważnie. Szanowni Państwo, znakomity gość, pan profesor Bogdan Maruszewski, wieloletni kierownik Kliniki Kardiochirurgii Centrum Zdrowia Dziecka, prywatnie mój dawny kolega, z którym utrzymujemy cały czas kontakt, dlatego pozwolisz, drogi Danku, że będę mówił do ciebie, drogi profesorze, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Bardzo miło, że możemy rozmawiać i witam Państwa również. Dzisiaj rozmawiamy o ryzyku i przyznam, że to był pomysł mojej żony, która powiedziała, lekarz, on ma naprawdę niesamowity moment, kiedy musi skalkulować ryzyko. Pan, drogi profesorze, operuje małe dzieci i to operuje je w sytuacji, kiedy tam w tym serduszku nie wszystko działa. Jak pan, drogi profesorze, ocenia ryzyko operacji? Ryzyko jest przede wszystkim pojęciem ilościowym. Ryzyko mierzymy, jest nauka o ryzyku. Analiza wyników leczenia służy temu, żeby te wyniki były coraz lepsze, a więc szanse dzieci, w moim wypadku, na wyleczenie, żeby były coraz większe. Ale również ta nauka służy do kalkulowania, jakie ryzyko związane jest z jaką operacją, jakie ryzyko jest dopuszczalne, jakie trzeba po prostu założyć, że towarzyszy wykonywaniu zabiegów czy czynności wysokiego ryzyka. Ryzyko ma swoje czynniki, czyli są takie powody, dla których obawiamy się, że z konkretną operacją, operacją serca, związane są możliwości niepowodzenia lub związane są możliwości powikłań w okresie pooperacyjnym czy w trakcie operacji. No dobrze, ale tak po ludzku powiedz, masz sytuację, kiedy jesteś już przy stole, operujesz i zdarza ci się zaryzykować, zrobić coś, czego normalnie byś nie zrobił? Staramy się tego unikać. Ja powiem tak, staramy się tego unikać, dlatego że to nie jest żadna działalność, że tak powiem, artystyczna, tylko to jest serce dziecka, które wymaga operacji. Ta operacja jest bardzo dokładnie zaplanowana, ona ma swoje etapy, ona jest opisana i przede wszystkim pamiętajmy o tym, że zanim dojdzie do operacji, siadamy z rodzicami dziecka i uczciwie mówimy, ta operacja jest niezbędna, jest konieczna, ale ma swoje ryzyko. Może się zdarzyć nieszczęście, może się zdarzyć, że będą powikłania, nazywamy to zdarzeniami niepożądanymi. I na to się musimy umówić. To jest formularz świadomej zgody podpisywany przez rodziców, gdzie są wymienione wszystkie możliwe powikłania, jakie mogą zdarzyć się, bo towarzyszą tego typu operacji. My mówimy w medycynie, że ryzyka nie ponosi tylko ten, kto nic nie robi. Każda czynność ma swoje ryzyko i trzeba robić wszystko, żeby je zminimalizować. Ale ono jest nieuniknione. Dlatego praca lekarza, praca zwłaszcza lekarzy wykonujących specjalności zabiegowe, operujących na przykład serce dzieci, jest związana z pracą w warunkach wysokiego ryzyka. Ale wszędzie na świecie to ryzyko jest wpisane w zawód, jest wpisane po obu stronach tej sytuacji, czyli zarówno dla rodziców, jak i dziecka, jak również dla lekarza, który operację wykonuje. To jest pewnego rodzaju umowa, również prawna, na którą się decydujemy. Czyli w medycynie nie ma miejsca na ryzykanctwo, prawda? Nie podejmiesz decyzji, którą gdzieś obarczałbyś zbyt dużym poziomem ryzyka. Absolutnie się, znaczy to jest bardzo dobre sformułowanie, nie ma miejsca na ryzykanctwo. Ryzykanctwo jest nieusprawiedliwione, jest niedopuszczalne. Ryzyko jest konieczne, jest nieuniknione. Z ryzykiem trzeba umieć sobie radzić, trzeba je minimalizować. Dlatego wszędzie na świecie również jest tak, że lekarz, który podejmuje się wykonania na przykład ryzykownej operacji, jest chroniony przez prawo. Ma prawo do popełnienia nieumyślnego błędu albo ma prawo do tego, że wydarzy się zdarzenie niepożądane, które towarzyszy od momentu podjęcia decyzji o operacji przez cały czas jej trwania i w okresie pooperacyjnym. Wszędzie na świecie, nawet, czy także u nas? Ja dlatego o tym mówię, ponieważ jesteśmy w sytuacji zagrożenia i teraz można by powiedzieć zagrożenia lekarzy, środowiska lekarskiego, zwłaszcza zabiegowego, ale powiem, jeżeli pozwolisz mi jeszcze, moim zdaniem przede wszystkim zagrożenia pacjentów, zagrożenia społeczeństwa. W ostatnich tygodniach mamy do czynienia z sytuacją, gdzie bez konsultacji ze środowiskiem lekarskim, bez konsultacji z ekspertami dokonano zmiany w kodeksie karnym. Konkretnie stworzono taki paragraf 37a, który de facto odbiera prawo do zdarzenia niepożądanego, nieumyślnego, które towarzyszy wszystkim ryzykownym zabiegom, procedurom medycznym i która to zmiana w prawie powoduje, że lekarz tak naprawdę podlega odpowiedzialności karnej włącznie z pozbawieniem wolności, nawet wówczas, jeżeli właśnie zdarzy się takie zdarzenie niepożądane bez jakiejkolwiek umyślnej zaniedbania czy braku kompetencji. To jest zmiana, z którą środowisko lekarskie się absolutnie nie może zgodzić. Ona jest przede wszystkim bardzo szkodliwa dla pacjentów, dla nas wszystkich, kiedy tych, którzy są po drugiej stronie tej sytuacji, dlatego że ono to spowoduje, że lekarze nie będą chcieli podejmować ryzyka. Ryzyka, które na drugiej szali ma szansę uratowania życia i zdrowia pacjenta. To jest bardzo groźna zmiana, absolutnie nie do zaakceptowania. Zabrakło mi jednej rzeczy, jeśli można, bo przecież państwo składają przysięgę. Tak, oczywiście, że tak. Przysięga Hipokratesa obowiązuje do tej pory. Nic się nie zmieniło. My składamy tę przysięgę, my odpowiadamy nie tylko przed prawem, ale odpowiadamy również przed naszym prawem lekarskim, medycznym. My składamy przysięgę, że dopilnujemy absolutnie, dołożymy wszelkich starań, żeby jak najlepiej nasza wiedza i nasze umiejętności służyły pacjentowi. Natomiast stawianie nas w sytuacji, w którym obawiamy się o naszą wolność, obawiamy się o nasze bezpieczeństwo przy podejmowaniu każdej sytuacji związanej z ryzykiem, jest bardzo szkodliwe. Bardzo dziękujemy. Bogdan Maruszewski, wsłuchajmy się w głos lekarzy. Pozdrawiamy, profesorze, i życzymy powodzenia, jeśli chodzi o w tej chwili już festiwal, który się zaczyna, organizowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wszystkiego dobrego. A ja bardzo dziękuję i wszystkich państwa serdecznie zapraszam na najpiękniejszą domówkę świata, na festiwal Pollen Rock, który właśnie dzisiaj o 15:00 otwieramy. Pozdrowienia, dziękujemy bardzo. To był wieloletni kierownik Kliniki Kardiochirurgii Centrum Zdrowia Dziecka, profesor Bogdan Maruszewski. Just be good to me, panie redaktorze Kotku. Bądź dobry dla mnie, redaktorze Kołku. Będę dobry, bo to w końcu 66 lat, nie przelewki. Utwór z piękną tradycją, z piękną historią. Weszliśmy niespodziewanie w nasz cykl zatytułowany Co było pierwsze, jajko czy struś? I w tym cyklu przedstawiamy utwory, które ewoluowały z oryginałów. Beats International, czyli zespół, którym zarządzał w latach 90. Fatboy Slim, również sięgnął po tę kompozycję, ale oryginał. Ale oryginał pochodzi z lat 80. We'll be right back. A pan redaktorze dba o swoją reputację? Oczywiście, nawet koleżanka Gabriela mi mówi, że jestem zbyt przewidywalny, bo moje zachowania są zawsze eleganckie i takie, jak powinny być. Mam wrażenie, że dostał pan przed chwilą po nosie. SOS Band, Just Be Good To Me w programie trzecim. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Wracamy do biegania. Nasza akcja stadionowa znów dostępna. Trenerzy czekają na stadionach lekkoatletycznych w całym kraju. Mimo ograniczeń w liczbie uczestników można ćwiczyć. Dzięki temu wzmocnią Państwo odporność, a sportowego ducha zbudujemy wspólnie w cyklu Biegam, bo lubię na antenie Trójki w każdy czwartek o 17.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Taki mail przyszedł na nasz adres 13@polskieradio.pl, że mamy trochę wiejski poziom ksywek. No to ja sugeruję, żeby zachęcam do lektury Alternatywy 4 tego serialu. To stąd się wzięło. Teraz zadanie dla redaktora Kołka. Ryzyko. Trzeba podjąć ryzyko. Czy wybiera pan wyprawę do Londynu, gdzie, jak pan wie, nie jest lekko w tej chwili? Czy też woli pan tam polecić... Ścisk przecież. Czy woli pan polecić do Senegalu? Oczywiście, że tę drugą wersję poproszę. I nie boi się pan? No, wie pan, w samolocie ja business class tylko. Rozumiem, czyli business class, Bamako i Senegal. Je serai parti, la gare Dakar Bamako, Mopti, y'a pas de problème, tout va bien. Aujourd'hui je me marie, j'ai confiance à Moul Solo, Gao, l'Algérie, Tunisie, Italie, y'a pas de problème, j'aime au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris, ascenseur pour le ghetto, il est minuit à Tokyo, il est 5h au Mali, quelle heure est-il? Au paradis, il est minuit à Tokyo, il est 5h au Mali, quelle heure est-il? Grand-mère à l'hôpital d'Antec, tout va bien, Kairé, moi ici, toi là-bas, le visa au consulat, numéro 39, y attend, à l'état civil, déjà l'an 2000, déjà 2000 ans, au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris, cinéma, le Paris, il est minuit à Tokyo, il est 5h au Mali, quelle heure est-il, au Paris, cinéma, le Paris. Tokyo, il est 5h au Mali, quelle heure est-il? Cinéma, Dakar, Bamako, Rio de Janeiro. Où est le problème? Où est la frontière? Entre les murs, se faufiler dans l'ascenseur. Ascenseur pour le ghetto. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma de Paris. I'm gonna go. ale dobrze wybrałem. Z płyty Dimansha Bamako. Amadou i Marian, to jest dwójka niewidomych artystów. Znakomita płyta. Bardzo się cieszę, że pan wybrał Podróż do Senegalu. Za 12 minut wybije hejnał. Czas na powieść o Gdańsku sprzed 40 lat. Zbliża się półmetek naszego serialu. Strajk już rozpoczęty. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Ja wrosłem w ziemię z boku, przytłacza mnie przewidywane nieszczęście, aż tu w całym zamieszaniu słoniu dostrzega mnie. Zasłoniłem głowę, ale tylko uśmiecha się z wesołością. Podnosi rękę, ale tylko klepie mnie po plecach i przekrzykuje: co się tak trzęsiesz? Czterdziestolecie sierpnia 80. Trójka i wydawnictwo Wielka Litera przedstawiają Janusz Głowacki. Moc truchleje. Czyta Piotr Frączewski. Muzyka Piotr Mos. Gościnnie Olena Leonenko-Głowacka. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Fragment 19. I już jak w kotle. Zakręciło mnie do przodu, lokomotywa dalej gwiżdże, ludzie na rusztowaniach mrowią się, ale już w odwrotną stronę, do dołu. Z drugiej strony, sądząc po huku, jeszcze po niektóre maszyny pracują, jeszcze siły, spokoju i zdrowego rozsądku mogą być górą. A tymczasem fala niesie mnie prosto na grupę, co się wynurza w zdecydowanym szyku, na której czele prosto na nas wali okrąglaczek. Oczy mu się gotują, a twarz wyraża namiętności. Obok jeden zmianowy, jakiś skadr, może nawet i delegat, dalej inni dorodni mężczyźni kroczą z podniesioną głową. Stoimy w grupach, naprzeciw siebie. Nas więcej, ale tamci dostojniejsi autorytetem, władzą i stanowiskiem. Za to nad nami i sztandar, i transparent. W krótkiej ciszy okrąglaczek zaczął wykrzykiwać raz po raz: co? Co jest? Co jest? Na co brygadzista Jurek: strajk jest! A tamten: żaden strajk, jest do roboty! I chwycił się za transparent. Tu już mi się nawet żal go zrobiło, bo nie przypuszczałem, żeby słoniu do tego dopuścił. I rzeczywiście, dzięki pomocy młodzieży specjalnej od swojej strony okrąglaczek go wyrwał, ale jednak zaraz słoniu zanurkował i w jedną chwilę transparent sterczał nad naszą krzyczącą stroną, natomiast okrąglaczek podnosił się z ziemi, do tego utykając i cofał ze swoimi do biura, wygrażając zresztą pięścią. Aż tu z hukiem i tententem przewodniczący leci z dyrekcji, rozkładając zmiętoszoną w ręce gazetę, że nie czas teraz strajkować, kiedy wystarczy wziąć trybunę do ręki, żeby zobaczyć, jak imperializm doprowadzony do ostatecznej rozpaczy i wściekłości naszym dynamicznym rozwojem krąży dookoła i tylko patrzy bezlitośnie wilczym okiem. I dalej krzyczy wielkim głosem do tłumu, aby nie podważał podwalin, miał miłosierdzie nad naszą zadłużoną ojczyzną socjalistyczną i jej geopolitycznym położeniem. Pracujemy i rozmawiamy. Nie może być tak, żeby się nie było jak dogadać. Na to jemu wysoki z brodą odkrzyknął, że owszem, my mamy miłosierdzie i z nami się można dogadać, tylko że tego dziwnie nikt nie próbował. Za długo żeśmy czekali, a jak teraz strajkujemy, to tylko po to, żebyście z nami poważnie zaczęli rozmawiać. Tamten dalej do czegoś wzywa, ale ludzie jakby pourywali się z łańcucha, wybuchają zgiełkiem, krzyczą, że nic nie słychać. Miłość rządzi plemieniem człowieczym, czy co? Ludzie jesteście, czy wilki? Wrzasnął przewodniczący ostatecznym głosem, a tamten z brodą na to: a tego to już my sami nie wiemy. Znaczy, myśleliśmy, że ludzie, ale po tym, jak nas traktujecie, to może nawet nie wilki, tylko psy, i to kundle. A jak was za gardło nie złapać, to na paznokieć nie postąpicie. Wycisnąłem się spośród ludzi na bok. Co robić? Krzywdzeni to ci ludzie i są, aż ściska za gardło i chciałoby się z nimi lecieć. Do tego nie każdy ma przyobiecane, jak ja, najlepsze życie. Wtem błysnęła we mnie myśl. Polecieć, naświetlić wysokiemu towarzyszowi niektóre sprawy krzywd. Jest to człowiek od początku serdeczny. Na pewno ma u każdego i autorytet, i szacunek, a on sam nie może wiedzieć, jakie za jego plecami szły tłumienia, dławienia i nadużycia. A jak się dowie, może przeciągnie się na stronę strajku. Albo co wymyśli? Podniesiony w taki sposób na duchu, biegnę na skrzydłach do dyrekcji, gdzie w sekretariacie sądny dzień. Ludzie biegną z aktami, okrąglaczek krzyczy, najwyżsi towarzysze go otaczają, sekretarka ręce łamie, dyrektor osobiście wisi na telefonie. Przebiegłem przez otwarte drzwi do wysokiego towarzysza i odetchnąłem. Bo on stoi sobie przy zamkniętym oknie i ze spokojną ostrożnością wygląda. Na mój tentent odwrócił głowę i mówi: rychło w czas, teraz do roboty, ale już, dawać przykład i czapkę zdjąć. Rzeczywiście ze zdenerwowania wleciałem nie tyle zresztą w czapce, co w hełmie, bez pamięci o jakichkolwiek formach. Zerwałem go z głowy, mówiąc jednocześnie, żeby czasu nie tracić, że z tą okularnicą to nie całkiem było w porządku, i zaczynam naświetlać sprawę, na co on, nie oglądając się już w ogóle, wrzasnął do tyłu: won robolu do roboty! Osłupiałem, szukając drogi, żeby mu wyjaśnić to straszne nieporozumienie, ale zamiast tego stała się rzecz gorsza. Na pewno bez mojego udziału krew uderzyła mi do twarzy, zęby się wyszczerzyły i wypowiedziałem absolutnie na pewno bez woli: no, no, no! Na to zgrzytnął zębem, odwrócił poczerwieniałą twarz, odplunął, rzucił się do biurka coś wyjmować i wkładać sobie pod pachę, po czym widząc, że stoję wrośnięty, tracąc kamienny spokój, na nowo podniósł głos w okrzyku: ja cię zgnoję! Co poparł wygrażaniem zaciśniętą pięścią, który to ruch był dzisiaj na porządku dziennym. No to już nie było na co stać. Piotr Frączewski czyta powieść świadka strajku w Stoczni Gdańskiej. Janusz Głowacki, Noc truchleje. Muzyka Piotr Mos, gościnnie Olena Leonenko-Głowacka. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku około 11:45. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Zapraszamy